สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเราภูมิใจที่จะนำรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาเสนอเป็นการออกอากาศสดทาง Facebook Live ของวัดป่าดอนหายศพนะคะซึ่งก็เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาประมาณ2ทุ่มพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและตัวดิฉันเองพร้อมทีมงานวันนี้ก็จะมีน้องมนน้องโตมาอยู่ในฝ่ายของทางกรุงเทพมหานครหรือทางปทุมธานีนี้แล้วก็จะมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านอยู่ทางวัดป่าดอนหายโศกที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำเลยนะคะพร้อมทั้งน้องสุเมธที่อยู่ทางจังหวัดชลบุรีด้วยเราทุกคนรวมใจกันดำเนินการรายการ Facebook Live เป็นประจำกันค่ะซึ่งดิฉันก็อยากจะขออนุญาตนำท่านผู้ชมมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้พบกันก็เป็นวันศุกร์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นการทำรายการที่ว่าต่อจากที่ว่าเราจะจบไปในช่วงที่เราสัญญาไว้ในช่วงเข้าพรรษาก็ทราบว่าพระอาจารย์นี้จะเมตตาที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาทิฏฐิกันต่อเพราะว่าคราวที่แล้วพระอาจารย์บอกยังมีหลายประเด็นที่อยากจะพูดคุยกันต่อวันนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ คือคราวที่แล้วเนี่ยเราก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้กันหลายอย่างใช่ไหมมันเป็นช่วงปิดซีซั่นด้วยช่วงจบออกพรรษาแล้วก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่หลายอย่างทีนี้เนื้อหาที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีความกว้างขวางหลากหลายก็จึงคิดว่าวันนี้เรามาต่อกันอีกสักตอนหนึ่งโดยการไลฟ์ครั้งนี้คุณใจที่เราออกไลฟ์กันในวันที่2พฤศจิกายนวันศุกร์ถูกไหมตอน2ทุ่มทุกสัปดาห ์ เราก็จะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่4 พฤศจิกายน ใช่เป็นวันอาทิตย์ทางวิทยุประเทศไทยท่านผู้ชมที่ชมทางเว็บไซต์หรือทางแฟนเพจหรือท่านผู้ฟังที่ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือเป็นเหมือนกับตอนที่2ต่อเนื่องกันเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาทิฏฐิอย่างไรก็ตามข้อมูลเนี่ยก็จะจบในตัวถ้าสมมติว่าเราไปฟังเมื่อตอนที่ผ่านมาเนื้อหานั้นก็สมบูรณ์อยู่ในตัวจะมาฟังตอนนี้ก็จะมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวในเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาทิฏฐิ เจ้าค่ะ โอเค ทีนี้ในคราวที่แล้วพระอาจารย์ได้พูดถึงสัมมาทิฏฐิในหลายประเด็นด้วยกันนะเจ้าค่ะทีนี้อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าได้พูดเกริ่นสักนิดนึงหรือว่าทวนสักนิดนึงให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะพลาดไม่ได้ชมคราวที่แล้วได้ทราบนิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มในประเด็นที่พระอาจารย์คิดว่ายังขาดไปในสัปดาห์ที่แล้วเจ้าค่ะนิมนต์ค่ะ ในคราวที่แล้วเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือความรู้สัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความรู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะอย่างนี้ความรู้ก็คือความเข้าใจความเห็นเนี่ยคือความรู้รู้ในอะไรคือความรู้เนี่ยไม่ใช่ความจำที่เราเรียนกันเมื่อคราวที่แล้วความรู้ในที่นี้หมายถึงญาณความรู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันดีความรู้ในลักษณะเนี้ยคือสัมมาทิฏฐิเช่นเรารู้ว่าโกรธคนเนี่ยมันไม่ดีนะแค่รู้แค่นี้คือคุณมีสัมมาทิฏฐิละเรารู้ว่าเมตตากันนี่มันดีไงความรู้เนี่ยคือสัมมาทิฏฐิละแล้วก็แยกประเด็นไปถึงจุดที่ว่ารู้แล้วแต่ว่าบางทียังทำไม่ได้รู้ที่ยังทำไม่ได้นั้นก็เพราะว่ายังไม่ได้มีสัมมาวายามะยังระลึกถึงตอนที่ยังทำไม่ได้นั้นเพราะว่ายังไม่มีสัมมาสติอย่างนี้เป็นต้นนะคือแยกประเด็นกันแล้วก็ได้พูดถึงว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้อริยมรรคมีองค์8ในข้ออื่นเกิดขึ้นตามมากันได ้เจ้าค่ะ ใช่ปะทีนี้ประเด็นที่ต้องการจะเพิ่มเติมในวันนี้ที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเนี่ยนะอันนี้เป็นพุทธพจน์คุณเดินใจที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือเปรียบเหมือนกับตอนพระอาทิตย์จะขึ้นในขณะที่โลกของเรามันกลมโอเคนะอันนี้เราพูดถึงหลักทางวิทยาศาสตร์โลกของเรากลมพระอาทิตย์เนี่ยจะเวลาที่เราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยทำมุมศูนย์องศากับโลกเราถึงจะเห็นว่าเนื้อของดวงอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มโผล่ขึ้นมานั่นคือศูนย์องศาแต่ก่อนที่พระอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าเนี่ย เราจะเห็นแสงสีทองก่อนก่อนนั้นนั้นปีก็จะเห็นแสงสีขาวก่อนแสงสีขาวกับแสงสีทองเนี่ยศัพท์ภาษาในทางดาราศาสตร์เขาก็ใช้คำว่ารุ่งอรุณรุ่งอรุณทางด้านเทคนิคก็คือว่าถ้าดวงอาทิตย์ทำมุมลบ12องศากับโลกเราจะเริ่มเห็นแสงสีขาวทำมุมลบ6องศาเราจะเริ่มเห็นแสงสีทองทำมุม0องศาปุ๊บเราจะเริ่มเห็นตัวเนื้อดวงอาทิตย์โอเคนะเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เราเห็นแสงสีขาวหรือแสงสีทองที่ขอบฟ้าเรามั่นใจได้เลยว่าโอ้อันนี้เดี๋ยวดวงอาทิตย์จะขึ้นมาโอเคนะนี่ก็รู ้แน่นอน ใช่ใช่รุ่งอรุณต้องทางที่ตะวันออกนะทางที่ตะวันออกเพราะบางทีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมันอาจจะดูคล้ายๆกันแต่ถ้าทางที่ตะวันออกคุณเห็นแสงสีทองเมื่อไหร่อีกสักหน่อยเดี๋ยวดวงอาทิตย์ต้องขึ้นมาแน ่โอเคเจ้าค่ะ ทีนี้เปรียบเทียบไว้กับเรื่องของสัมมาทิฏฐิถ้าคนมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องนานมั่นใจได้เลยว่าอริยสัจ4นี่จะมีแน่เป็นรุ่งอรุณของการรู้อริยสัจ4 เจ้าค่ะ โอเค เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้น ถูกต้อง ในการที่จะมารู้อริยสัจ4 ซึ่งเรื่องอริยสัจ4เราเคยพูดกันโอ้เราพูดกันตั้งกี่ตอน 4-5 ตอนนะคุณใจเอาแค่ว่าในรู้รอบ3อาการ12อริยสัจ4มี4อย่างถูกมั้ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั้นในแต่ละข้อสมมุติว่าเราเอานิ้วมือนี่แล้วกันนะนิ้วมือเรานิ้วมือเนี่ยเป็นตัวที่นับอริยสัจ4ทุกข์คือนิ้วชี้สมุทัยคือนิ้วกลางนิโรธคือนิ้วนางแล้วก็มรรคคือนิ้วก้อยใช่มั้ยในข้อแรกคือตัวทุกข์เองคือกัน5ในข้อที่1ข้อแรกตัวที่ติดกับฝ่ามือของนิ้วกลางเนี่ยคือสมุทัยคือตัณหาใช่มั้ยในข้อแรกของนิ้วก้อยนิ้วนางคือเรื่องของนิโรธตัวที่ติดกับฝ่ามือข้อแรกนั้นก็คือความดับไม่เหลือของตัณหาคือนิโรธแล้วก็สุดท้ายคือมรรคอริยมรรคมีองค์8ข้อที่2ขึ้นมาเนี่ยนะก็คือกิจที่เราควรจะต้องทำในเรื่องของทุกข์นี่คุณต้องกำหนดรู้ตัณหาคุณต้องละนิโรธคุณต้องทำให้แจ้งมรรคคุณต้องทำให้เจริญโอเคนะนี่คือเราใช้นิ้วมือในการนับแล้วก็ที่ปลายนิ้วชี้ก็คือทุกเนี่ยเราทำให้เรากำหนดรู้แล้วสมุทัยนิ้วกลางใช่ไหมปลายนิ้วกลางก็คือตัณหาเราละแล้วปลายนิ้วนางก็คือนิ้วโรดเราทำให้แจ้งแล้วแล้วก็ปลายนิ้วก้อยคือมรรคเราทำให้เจริญแล้วเราใช้นิ้วเนี่ยนับใช่ไหมก็คือรอบ3รอบอาการ12ในแต่ละอริยสัจทั้งหมดนับได้12อัน12อันนะคำถามในที่นี้คุณสนใจคือถามว่าแล้วเรารู้อริยสัจอันไหนใน12อันเนี้ยน้อยที่สุดถึงจะเรียกว่าคุณมีสัมมาทิฏฐิเพราะว่าถ้าบอกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความรู้ในอริยสัจ4มานี่เป็นพุทธพจน์น ะ สิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรพระพุทธเจ้าบอกมีภิกษุไปถามพระพุทธเจ้าก็บอกว่าความรู้อันใดในทุกความรู้อันใดในเหตุให้เกิดทุกความรู้อันใดในความดับไม่เหลือของทุกความรู้อันใดในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกความรู้อันนั้นเรียกว่าอริยสัจ4สมัยนี้นะ เจ้าค่ะ เอาแสดงว่ารู้ในอริยสัจ4ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากเท่าไหร่หรือน้อยที่สุดเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าคุณมีสัมมาทิฏฐิเพราะว่า สำคัญนะจ๊ะ อย่างคราวที่แล้วที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าสัมมาทิฏฐิมันก็ค่อยๆคืบคลานไปใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิก็ค่อยๆคืบคลานมันคือดันกันไปดันกันมานั่นแหละเพราะว่าอย่างเช่นว่าในตัณหาอย่างเงี้ยถ้าตัณหาเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรต้องทำให้มากผมคุณมีมิจฉาทิฏฐิทันทีคือคุณเข้าใจไม่ถูกแต่เราเห็นอกุศลแล้วรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ส่วนนี้เป็นสิ่งที่ควรละนะพุ่มคุณมีสัมมาทิฏฐิทันทีนี่คือถูกโอเคนะเพราะฉะนั้นในข้อที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามดีไม่ดีก็ตามมันอยู่ในนี้หมดทั้งมิจฉาหรือสัมมาอยู่ที่เรามองจุดไหนอะไรยังไงก็มาในคำถามที่นี่คือว่าในอริยสัจ4ทั้งหมดรอบ3อาการ12เนี่ยรู้น้อยที่สุดเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิคือเดี๋ยวจะตอบคำถามนี้ว่ายังไงหรือท่านฟังลองคิดดูนะคือสมมติว่าถ้าคือเรายังไม่มีความรู้ในพระศาสนาสมมติเราจะไม่รู้เรื่องอะไรฉันก็ต้องมาศึกษาหาความรู้ใช่ไหม แล้วรู้แบบชนิดที่ว่าน้อยที่สุดเลยที่ฉันจะแบบว่าให้เกิดสิ่งที่พอจะเรียกได้ว่านี่เป็นสัมมาทิฏฐินะที่มันจะทำให้รู้อริยสัจ4ได้ทั้งหมดเลยคือคนจะมารู้อริยสัจ4ได้ต้อง12อันนี้นะถูกไหม12อันนี ้ รอบ3อาการ12คุณต้องรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นน้อยที่สุดเท่าไหร่ที่เราจะสามารถทำให้คลืบคลานไปหมดได้คำตอบในคำถามนี้คุณใจก็คือว่าแค่อย่างน้อยต้องมี1ล็อก1อัน1อันที่คุณจะต้องรู ้1เรื่อง ถูกต้องถูกต้องเช่นบางทีเราจะยังไม่แน่ใจไม่เข้าใจว่าทุกเนี่ยต้องเป็นของควรกำหนดรู้เราก็ยังเพลินในทุกอยู่สมมตินะสมมติเรายังเพลินในทุกอยู่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจไปว่าเอ้ยมันต้องกำหนดรู้ยังไงอะไรไม่แน่ใจน ะ แต่ถ้าเรารู้ในข้อในนิ้วนาอ่ะนิ้วก้อยอย่างนี้เป็นต้นนะในข้อแรกที่บอกว่าเอ้ยทุกเนี่ยทางดำเนินถึงความดับไม่เหลือของทุกคือมรรคเนี่ยคือมีอริยมรรคมีองค์8แล้วข้อตรงกลางของนิ้วก้อยก็คือเฮ้ยนี่ต้องทำให้เจริญทำให้มากๆสมมติเรารู้อันนี้อันเดียวสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีสมาธิถี่แล้วนะต้องย้ำกับว่ารู้เนี่ยไม่ใช่ว่าจำได้เฉยๆนะต้องรู้ด้วยญาณที่ว่าจำความจำนี่คือสัญญา ลึกซึ้งอย่างเงี้ย ถูกต้องถูกต้องความจำนี่คือสัญญาใช่ไหมเราจะเปลี่ยนสัญญาให้เป็นญาณคือความรู้สัญญาเนี่ยคือความจำเปลี่ยนให้เป็นความรู้คือญาณก็ต้องทำให้มากๆทำให้มากๆสมาธิเนี่ยจะช่วยให้จากสัญญาเปลี่ยนเป็นญาณได้สัญญาเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังเราจะเปลี่ยนสัญญาให้เป็นญาณได้อย่างไรใช้สมาธิมากๆแต่ไม่มากๆปุ๊บมันจะเกิดเป็นญาณความรู้ความชำนาญตรงนี้ขึ้นมาในอะไรถ้าบอกว่ามีเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นบุ๋มแล้วเราสามารถกำหนดรู้ในอริยสัจ4แค่ข้อนี้ทันทีพวะเลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมาคิดมาแบบต้องให้คุณคอยมาเตือนหรือต้องมาคอยตั้งสติคือแบบพุ่มเลยทันทีเป็นญาณเลยทันทีเนี่ยนะอันนั้นเราจะเปรียบเทียบกับมาในคราวที่แล้วที่เราได้เน้นย้ำกันไปเช่นว่าหมอแพทย์เนี่ยคุณเรียนวิชาแพทย์ตั้ง7ปีแล้วยังต้องไปคลินิกยังต้องอะไรต่างๆใช่ไหมพอเห็นอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นแพทย์เนี่ยจะทันทีเลยก็จะต้องช่วยคนป่วยยังไงวิธีห้ามเลือดทำไงปุ๊บมันจะขึ้นมาทันทีเปิบเปิบในขณะที่ถ้าเป็นนักกฎหมายเขาจะไม่รู้ว่าวิธีห้ามเลือดยังไงแต่ทันทีทันใดของความที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าไอ้นี่ฟ้องได้ไหมใครจะชนะต้องปักธงในการแก้ต่างนี้ใครจะทำยังไงเขาจะมองเห็นปั๊บๆๆทันทีเพราะนั่นคือยานของเขา ถ ูกต้องถูกต้องนั่นคือความที่มองเห็นได้ของนักกฎหมายเพราะเขาฝึกมาทั้ง 4-5 ปีว่าความต่างๆใช่ไหมนักกฎหมายก็จะมีความเข้าใจตรงนี้คือความรู้ที่เป็นยานของเขาในขณะที่แพทย์หมอจะไม่ให้ว่าความเรื่องใครจะถูกจะผิดนี่ฉันไม่รู้ฉันสนใจเรื่องที่ว่าจะห้ามเลือดยังไงก่อนเพราะฉะนั้นความชำนาญในแต่ละด้านของเขาเนี่ยจะต่างกันนั่นคือญาณคุณใจนั่นคือญาณ เจ้าค่ะ ถ้าจะให้ ถ้าโยมเจ้าค่ะถ้าโยมจะเรียกว่าญาณของแต่ละอาชีพหรือแต่ละคนนั้นก็คือความอย่างรู้ที่มันลงไปในระดับจิตสำนึกของเรา ทำไมก็ถึงมีได้เพราะเขาฝึกมาเขาอ่านมาก็ต้องจำทุกคนเนี่ยสมมติคุณเป็นหมอปีหนึ่งอย่างเงี้ยไปเรียนวิชาแพทย์ในโรงเรียนแพทย์กูต้องจำเอาเซลล์นี้เรียกว่าอะไรเป็นทนายความกูก็ต้องจำเอามาตรานี้อะไรก็ต้องจำเอาเหมือนกันจะผ่านไปปีหนึ่งปีสองปีสามเข้าปีสี่ปีห้าฝึกว่าความผิดบ้างถูกบ้างสอบผ่านได้ไม่ได้ปุ่งคุณมีญาณเกิดขึ้นนั้นเพราะว่าจากสัญญาเปลี่ยนเป็นญาณโดยใช้สมาธิทำให้มากปุ่งมันเกิดญาณขึ้นตรงนี้แหละที่เรากำลังหมายถึงความที่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ในเรื่องวิชาแพทย์ไม่ใช่ในเรื่องการว่าความหรือไม่ใช่ในเรื่องวิศวกรรมไม่ใช่ในเรื่องการเป็นสัมมาทิฏฐิแต่เรื่องมรรค8เรื่องตัณหาให้ถูกล็อกด้วยเรื่องขันธ์5ให้ถูกล็อกด้วยเรื่องความดับไม่เหลือของตัณหาคือนิโรธให้ถูกล็อกด้วยถูกล็อกของมันนี่คือความที่ว่านิโรธต้องทำให้แจ้งตัณหาต้องละขันธ์5ต้องเข้าใจมรรค8ต้องเจริญอย่างนี้นะเราจำฝ่ามือนี้ดีจะดีโอเค เจ้าค่ะ ประเด็นกลับมาประเด็นที่ว่ารู้น้อยที่สุดเท่าไหร่ที่จะทำให้เกิดสมาธิได้ก็คือรู้อย่างน้อยก้อนหนึ่งรู้อย่างน้อยก้อนหนึ่งก้อนอื่นเราอาจจะยังไม่ได้รู้คือยังเข้าใจไม่ถูก พูดง่ายๆเช่นคนที่ตั้งแบบอยากจะประสบความสำเร็จ เจ้าค่ะ คุณอยากใช่ป่ะแต่ว่าในตัณหาเฮ้ยตัณหาเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่เป็นเหตุเกิดทุกข์แต่ก็บอกให้มี passion เราก็แบบอยากให้มากๆอยากให้มากๆพออยากให้มากๆเสร็จปุ๊บอ้าวก็เลยกลายเป็นมันไม่ถูกไงมันต้องทำให้ละใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันอันนี้คือแสดงว่าสัมมาทิฏฐิในจุดนี้ยังไม่เกิดคุณยังไม่เข้าใจมันยังแบบยังมึนๆตึงๆเข้าใจไม่ถูกต้องอยู่แต่อย่างน้อยถ้าเรารู้เรื่องมรรคว่าเอ๊ะยังไงเรื่องกามนี่ฉันต้องควรละนะเรื่องความหลีกออกจากกามนี่ฉันต้องควรทำให้มากนะเพราะว่ารู้ในเรื่องของมรรคเนี่ยอย่างน้อยตรงนี้เราจะเอาตรงนี้เกาะได้เกาะเป็นที่เกาะไม่ใช่ยึดนะแต่เอาเป็นที่พึ่งในการที่จะคืบคลานไปเข้าใจให้ถูกต้อง เป็นจุดเริ่มต้นว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมเจ้าค่ะ จุดเริ่มต้นตรงนี้แหละคุณเดินใจที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิตรงนี้อย่างน้อยที่สุดในมีก้อนหนึ่งเนี่ยจะทำให้สักกายทิฏฐิเนี่ยดับไปสักกายทิฏฐิจะดับไปเพราะนั้นความเป็นโสดาบันโสดาบันเนี่ยคือผู้ที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีความตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าเนี่ยพอเขามีความเข้าใจในก้อนใดก้อนหนึ่งแล้วเขาก็แบบเข้ามาสู่ตรงนี้มีญาณตรงนี้เลยนะพุทันทีเขาจะเข้าใจเด่นทีไม่ว่าจะก้อนใดก้อนหนึ่งอย่างเช่นบางคนที่เจอความทุกข์แล้วรู้ว่าโอ้ทุกข์นี่มันโอ้มันเป็นอย่างนี้แหละมันก็สุขบ้างทุกข์บ้างก็เป็นอย่างนี้ปุ๊บพอเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยจิตของเขาที่จะมาเข้าสู่อริยสัจสี่ที่ถูกต้องตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นคือมันจะไปไหนไม่ได้เลย ม ัน จะม ี แนวทางไปเลย ถูกต้องทางที่ไปตรงนี้แหละคือโสตะคือทางคือกระแส เ ขาจะไปที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากนิพพานนี่คือความเป็นโสดาบันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิเนี่ยเขาจะละได้เขาจะละได้อันนี้คืออ ันนี้ก็คงเป็นอันแรกใช่ไหมเจ้าค่ะแต่นี้ก็คงเป็นถ้าพูดแบบชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์หมายถึงว่าชาวบ้านเราเนี่ยบางทีบางคนไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะอะไรทั้งสิ้นล่ะก็เรียกว่าเป็นชาวพุทธถึงวาระสำคัญก็ไปโบสถ์ไปเวียนเทียนไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่บางทีเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าเห็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์อะเห็นทุกข์ถึงเห็นธรร ม อันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นว่าพอเรามีทุกข์มากๆเนี่ยบางทีมีสองทางคือเราหันหน้าเข้าวัดถูกไหมเจ้าคะหันแต่อีกอย่างก็คือมารู้อย่างที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้สักการะมาเจ้าคะว่าเขตของทุกข์เนี่ยมันเป็นธรรมดาของโลกอ่ะต้องเป็นแบบเนี้ย ใช่ใช่ ดังนั้นเราก็อย่าไปแบบอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรอย่างงี้ก็เริ่มเป็นจุดที่ว่าจะเรียนศึกษาต่อไป อัน น ี้ ถ้าโยมพูดแบบชาวบ้านแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ ถูกต้องสิ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้เนี่ยมันเริ่มจากศรัทธาทีนี้ถามว่าเอาแล้วจะมีศรัทธาได้ไงทุกนี่แหละคุณเตือนใจพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาทุกเนี่ยเป็นที่ตั้งศรัทธาคือเราจะมีปฏิบัติได้ใช่ไหมเราต้องมีศรัทธาคุณจะมีศรัทธาได้คุณต้องมีเห็นทุกพอคุณเห็นทุกปุ๊บทุกเนี่ยจะเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาได้พอมีศรัทธาปุ๊บจะมีการทำจริงมีการทำจริงปุ๊บมันก็จะทำให้ก่อให้เกิดความเข้าใจอะไรต่างๆที่ตามมาได้หมด เจ้าค่ะ โอเคนี่คือในประเด็นที่1ก่อนที่จะไปถึงประเด็นที่2คุณใจเรามาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางออนไลน์กันสักนิดนึง เจ้าค่ะมาดูหน้าจอกันนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่หน้าจอพระอาจารย์วันนี้เรายังไม่ได้บอกเลยนะเจ้าค่ะว่าเราจะถามคำถามอะไรซึ่งคำถามประจำวันหรือว่า question of the day พระอาจารย์ตั้งไว้ง่ายมากเลยสอดคล้องกับเรื่องที่เราคุยวันนี ้ ก็คือเรื่องของการที่จะบอกว่าท่านใช้สื่ออะไรหรือว่ามีความรู้ศึกษาธรรมะใช่ไหมเจ้าคะ จากแหล่งข้อมูลใดมากที่สุด มากที่สุด ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังเนี่ยศึกษาธรรมะจากแหล่งข้อมูลใดมากที่สุด เจ้าค่ะ บางคนก็อาจจะศึกษาจากหนังสืออ่านตำราบางคนก็อาจจะศึกษาจากดู YouTube อย่างนี้เป็นต้นนะหรือบางคนอาจจะศึกษาจาก Google หรือบางคนอาจจะถามเพื่อนหรือบางคนอาจจะฟังเทศน์ครูบาอาจารย์แบบไหนน ี่ อยากจะให้ช่วยแบ่งปันกันนิดหนึ่งต ั วอาตมาเองพระมหาไพบูลย์ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกมากที่สุด ฐ านข้อมูลนี้ที่รองลงมาก็จะเป็นฟังที่ครูบาอาจารย ์ เช่นหลวงพ่อพุทธทาสบ้างท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์ปออภยุตโตบ้างพุทธโฆษาจารย์ขอไปสมเด็จพุทธโฆษาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่ล่วงลับไปแล้วมีหลวงตามหาบัวบ้างมีหลวงปู่มั่นบ้างอย่างนี้นะเพื่อที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ต่อๆกันมา ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิคุณโญนะเจ้าค่ะ ส่วนตัวเอง เจ้าค่ะ คุณจะใจหลัก ถ้าเป็นโยมนะเจ้าค่ะ โยมศึกษาธรรมะมากที่สุดจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนค่ะเพราะได้ฟังพระอาจารย์ทุกเช้าถึงไม่ได้ตื่นเช้ามาฟังไม่ทันตอนตีห้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก่อนนอนโยมก็จะต้องเปิดเสียงพระอาจารย์ที่ว่าเมื่อเช้าเทศเรื่องอะไรเนาะมาฟังจนกระทั่งทำสมาธิด้วยก็หลับไปเลยก็ได้ความรู้ตรงนี้เจ้าค่ะกับอีกอย่างเนี่ยเจ้าค่ะทางที่สองก็คือการที่พอมาเป็นพิธีกรร่วมคือได้มาถามคำถามฉาเนี่ยโยมก็มีหนังสือเนี่ยเจ้าค่ะหนามากเลยได้โชว์ว่าจดไว้อันนี้ก็คือศึกษาของโยมเจ้าค่ะทางที่สามที่ง่ายที่สุดก็คือบางทีมาตามไลน์เจ้าค่ะไลน์กับทาง โซเชียลมีเดีย ทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะโซเชียลมีเดียนะพอมาของยกอันนู้นอันนี้มาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมก็อ่านตรงนั้นก็จะได้ความรู้จากครูบาอาจารย์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะเจ้าค่ะที่อยากจะให้ท่านผู้ชมที่ร่วมรายการเนี่ยได้ตอบกันมาซิว่าตัวท่านเองนั้นเนี่ย ศึกษาธรรมะจากแหล่งข้อมูลใดมากที่สุด มากที่สุด แล้วก็เขียนกันล่ามาอันดับ2อันดับ3หรือว่าจะเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาก็สามารถคุยกันได ้เจ้าค่ะ ก็มีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะจ๊ะ เจ้าค่ะ มีหลายท่านที่ฝากคำถามมาเดี๋ยวนี้เราจะมาตอบกันตอนท้ายๆนิดนึงมีคุณคมสันฝากคำถามมาคุณพันนีฝากคำถามมาอันนี้โน้ตไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยตอบกันส่วนท่านผู้ชมที่ทักทายกันมาก็คือมีคุณรักแท้ตัวเราคุณบุญเรืองโชคดีคุณศิริรังสีแล้วก็ท่านผู้ชมจากทางสปป.ลาวมีอยู่ 2-3 ท่านแม่ศรีเวียงชัยแล้วก็คุณต๋องน ะ คุณณภัคคุณเจิดศักดิ์คุณอารยาคุณเอิร์นพวกนี้ก็ทักทายกันมายังมีอีกหลายๆท่านเลยที่ยังไม่ได้พูดถึงในที่คุณปองศรีต่างๆมีท่านผู้ชมที่ตอบคำถามมาแล้วว่าศึกษาธรรมะจากแหล่งข้อมูลใดมากที่สุดคุณจุฬารัตน์เกิดนิยมบอกว่าศึกษาจากเว็บไซต์เพียวธรรมะ ได้ผลนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เพราะว่ารายการของเราเนี่ยพระอาจารย์เมตตาที่ว่านอกจากไอที่ไลฟ์สดของเราแล้วยังดูย้อนหลังได้ยังมีเว็บไซต์ที่จะอ่านอะไรต่างๆมากมายเลยฟังพระอาจารย์ย้อนหลังเนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยนะเจ้าค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือ1เทคโนโลยีแล้วก็ไปได้ใช่ไหม2ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยกันว่าจะทางเว็บไซต์คนที่คอยเตรียมข้อมูลหรือแม้แต่คนที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการทำไลฟ์นี้ก็ด้วยแต่ทำให ้ กิจกรรมทางนี้มันสามารถเกิดมีขึ้นได้ เจ้าค่ะคุณหนูนัทบอกว่าศึกษาจากการฟังพระอาจารย์เทศทุกวันนะเจ้าค่ะดังนั้นพระอาจารย์หยุดเทศไม่ได้นะเจ้าค่ะยังจะต้องทำต่อไปขึ้นปีที่9นะเจ้าค่ะแล้วก็มี คุ ณหนูนัทบอกว่าฟังแล้วไม่เบื่อเลยคุณนริศราก็กราบนมัสการมานะเจ้าค่ะคุณชายฟาเรนไฮว่าไงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะ บอกว่าศึกษาธรรมะจากนี่แหละพระมหาไพบูลย์ว่างี ้โอ แบบพระอาจารย์ปลื้มเลยนะเจ้าค่ะวันนี้คุณอริยาสุวิเศษศักดิ์บอกว่าฟังจากรายการธรรมาราบรุณเจ้าค่ะ อันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยท่านผอสถานีแล้วก็ทางท่านที่ดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องร่วมกันภูมิใจนะเจ้าค่ะเพราะว่าโยมคิดว่าเป็นรายการที่เพิ่งจะทางสถานีทางนโยบายของท่านทิพย์ดีก็ให้ขยายเวลาจากครึ่งชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงอันนี้ตามคำเรียกร้องของท่านผู้ชมที่ติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว ่ าอยากจะเพิ่มเวลาในรายการของเรานะเจ้าค่ะตอนนี้ก็ได้เพิ่มให้แล้วอย่างที่ขอร้องกันมานะเจ้าค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องอนุโมทนาสาธุมากเลยคุณดุ๊กติ๊กคุกคิกนะเจ้าค่ะบอกศึกษาจากทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะเจ้าค่ะน่ารักมากเลยนะเจ้าค่ะชื่อก็น่ารักแล้วก็ยังศึกษาธรรมะด้วยนี่ดีมากๆเลยนะเจ้าค่ะ คุณธีระบอกว่าทางเว็บไซต์แล้วก็ดูย้อนหลังจากเพียวธรรมะ เจ้าค่ะ แล้วก็คุณแคทคลอสเซ็ตก็ในลักษณะเดียวกันศึกษาธรรมะจากทางวัดฝายหินอ่านจากหนังสือพระไตรปิฎกแล้วก็ เจ้าค่ะ ทางช่องทางคือเพียวโซเชียลมีเดียต่าง ๆ คุณสิริยังสีบอกว่าศึกษาธรรมะจากธรรมราบรุณแล้วก็กลับไปศึกษาตัวแม่บทเพิ่มเติม อันนี้พระอาจารย์ส่งเสริมเพราะว่าบอกว่ายังไงเนี่ยถ้าเราสงสัยอันไหนให้ย้อนกลับไปดูที่ตัวแม่บทถูกไหมเจ้าค่ะอันนี้สมเป็นลูกศิษย์วัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าค่ะ ในเบื้องต้นนี้ก็ขอมาพูดถึงเรื่องของสมาธิติกันต่อนะคุณกรมสารในที่นี้เป็นคนสุดท้ายในช่วงนี้ก็คือว่าบอกว่าศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วก็จากทางเว็บไซต์เพียวธรรมะ ันนี้ก็สาธุอนุโมทนาด้วยทุกคนคีย์เวิร์ดดีของเราในวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณใจว่าท่านศึกษาธรรมะจากแหล่งข้อมูลใดมากที่สุดอาจจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองก็อาจจะให้ข้อมูลกันมา เจ้าค่ะ okay. ก็เขียนมาหน้าเว็บเรานะเจ้าค่ะเพราะเรากำลังไลฟ์สดกันอยู่เจ้าค่ะ เชิญบาน มีเวลา1ชั่วโมงดังนั้นก็ท่านคิดแล้วก็ค่อยๆเขียนมาแล้วจะช่วยกันแชร์ต่อหรือว่าจะไลค์จะอะไรก็ขอเรียนเชิญเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอยากให้เผยแพร่มากที่สุดนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ คราวนี้เราย้อนมาเรื่องเมื่อสักครู่พระอาจารย์เล่าถึงที่ว่า สมาธิ คอนเนคชันต่างๆสมาธิได้1ประการนะที่พระอาจารย์อยากเพิ่มเติมเจ้าค่ะ ประเด็นที่2 คืออะไรเจ้าค่ะ คือเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคราวที่แล้วไม่ได้พูด อืมเจ้าค่ะ ความเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าเราบอกว่าประการแห่งนี้มันเป็นอนิจจังนะมันเป็นอนัตตานะความเข้าใจตรงเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิโอเคความเข้าใจตรงเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิยังไงเช่นว่าอาตมาอยากจะบอกว่าสมมติเราเอาปากกาแท่งนี้ปากกาแท่งนี้เนี่ยนะมันไม่ได้เรียกว่าปากกาตอนแรกนะมันเป็นพลาสติกมาก่อนเป็นพลาสติกส่วนไอ้หมึกมันเนี่ยก็เป็นพวกโลหะหนักต่างๆแต่พอเขาเอามาประกอบเป็นรูปทรงนี้ปึ้งเราเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นปากกาชื่อว่าปากกาไม่ได้มีอยู่เดิมเพิ่งจะมีเมื่อกี้นี้เมื่อมันมีดีไซน์ออกมาเฮ้ยเมื่อสัก700ปีก่อนหน้านี้ไม่มีปากกาโอเคนะเพิ่งจะมามีเมื่อ700ปีมานี ้ โอเคโดยเฉพาะยิ่งแท่งนี้อาจจะแบบไม่ถึง10ปีด้วยซ้ำโอเคไอ้ที่เราเรียกว่าปากกาเนี่ยคือสมมติเรียกเอาเพราะว่าด้วยฟอร์มนี้จริงๆมันไม่ใช่ปากกาเป็นพลาสติกโอเคนะแม้แต่ตัวพลาสติกเองก็ตามเมื่อก่อนมันไม่ได้เรียกว่าพลาสติกเพราะมันอยู่ในน้ำมันดิบกรูดออยล ์ อยู่ในน้ำมันดิบเราก็เรียกสิ่งนั้นว่าน้ำมันดิบแต่พอสกัดออกมาแล้วเราเรียกเป็นพลาสติกก็สมมติเรียกเอาโอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้ความสมมติความเป็นอนัตตาคือเรื่องเดียวกันมันเปลี่ยนแปลงกันหรือบ้องไม้ไผ่เราบอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนมัน เรียกของพระอาจารย์เนี่ย ใช่ๆนี่แต่ว่าพอมาทําเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันกลายเป็นกระบอกน้ําเราเรียกว่ากระบอกน้ําแต่เมื่อก่อนมันเป็นบ้องไม้ไผ่พอทําไมคุณเรียกว่ากระบอกน้ําก็สมมุติเรียกเอาเพราะอะไรมันทําหน้าที่นี ้ นี่คืออนัตตานะคุณเดชเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวของมันเองมันขึ้นกับสิ่งอื่นเมื่อก่อนไม่เพิ่งมามีตอนนี ้ ความเข้าใจตรงเนี้ยคือสัมมาทิฏฐิแล้วถ้าสมมติว่าคุณสามารถเข้าใจได้แบบปุ๊บทันทีโดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากคือที่มาอธิบายกันให้กันฟังเนี่ยมันจะต้องผ่านการคิดกำหนดบทเพียรชนะพอออกเสียงออกไปปุ๊บท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังเสร็จปุ๊บก็ต้องมาคิดแล้วถึงจะแบบเข้าใจป ุ๊ บมันช้าไปมันยังไม่ได้ปัญญามันยังเป็นการเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาถ้าจะพูดศัพท์เทคนิคนะสุตตปัญญาคือปัญญาที่ยังเกิดจากการฟังอยู ่ เกิดจากการฟังทีนี้พอเราฟังเสร็จปุ๊บเรามาใคร่ครวญตัวเองได้อ๋อตะกี้พูดเรื่องปากกาเมื่อกี้พูดเรื่องกระบอกไม้ไผ่มาดูรถของฉันดีกว่ารถของฉันเมื่อก่อนเป็นเหล็กเมื่อก่อนเป็นอ๋อเรามาแอพพลายของเราเองได้มาฝึกวิเคราะห์ของเราเองได้จึงเปลี่ยนจากสุตตปัญญามาเป็นจินตมยปัญญาอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ โอเคแล้วก็จากสุตตะจินตะนี่หมายถึงว่าคิดใคร่ครวญพิจารณาก็เกิดปัญญาอยู ่ของเราเอง ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้สุดท้ายเลยที่แบบดีที่สุดที่เราจะต้องทำให้ได้คือภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญา คืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็คือปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาการภาวนาทำมากมากมากมากมากจนกระทั่งมันเป็นญาณจริงๆตรงนี้ที่เราต้องการที่บอกว่าจากสัญญาสุตตะมยปัญญาเนี่ยให้เป็นญาณก็จะพูดก็คือว่าภาวนามยปัญญาแล้วแบบมันจะรวดเร็วมากโดยที่ไม่ต้องกำหนดเป็นบทเพียรชนะไม่ต้องมาเป็นคิดเป็นรูปภาพอีกแต่เข้าใจทันทีเลย ห ยิบอะไรมานี่รู้หมดเพราะฉะนั้นความที่เข้าใจในเรื่องของความเป็นอนัตตานั่นคือสมาธิด้วย เจ้าค่ะ และไม่ใช่แค่อนัตตาเพราะว่าพอเรามีความเข้าใจในคุณสมบัติของสิ่งที่เป็นอนัตตาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีเลยว่ามันต้องอาศัยปัจจัยมันจะไปเที่ยงได้ไงถ้าเหตุปัจจัยเปลี่ยนตัวมันก็ต้องเปลี่ยนถ้าเหตุปัจจัยมีอยู่ตัวมันก็มีอยู่ถ้าเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตัวมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปถ้าเหตุปัจจัยดับตัวมันก็ต้องดับเพราะมันไม่ได้เป็นของที่จ ะ ที่แท้อยู่แน่นอนมันเป็นอนิจจังด้วยก็จะตามมาด้วยถูกไห ม ทุกขังก็จะตาม โยงมาให้เห็น ใช่ใช่เพราะฉะนั้นความเข้าใจในเรื่องไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในสัมมาทิฏฐิด้วยกลับมาที่ฝ่ามือของเราอยู่ตรงไหนในสัมมาทิฏฐิเพราะมันจะพลิกไปได้หมดเลยคุณเดชก็ใช่ไหมสมมติถามว่าคุณเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในอะไรไม่ต้องมีในอะไรนอกจากในขันธ์5เท่านั้นเพราะว่าความไม่เที่ยงไม่มีอยู่ในอื่นนอกจากในขันธ์5อย่างนี้เป็นต้นนะคือขอไปคือมีอยู่ในมรรคแปดก็มีอยู่ในตถาก็มีแต่เรากำลังพูดถึงว่าขันธ์5เนี่ยเรากำหนดรู้ในข้อนี้ว่ามันไม่เที่ยงเราต้องมีความเข้าใจในขันธ์5ในส่วนของตัณหาเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงมรรคเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงแต่พอเรามีความเข้าใจตรงนี้ปุ๊บมันจะค่อยขยายไปได้ถ้าคุณทำไม่มากนะสักยะทิฏฐิเนี่ยจะไม่มีละเส้นทางที่จะมุ่งต่อไปที่จะรู้ได้คือว่าตัณหาเนี่ยตรงหลักกิจที่ควรทำเราก็จะคืบคลานไปได้คืบคลานไปได้อริยสัจสี่เราก็จะกว้างขวางออกไปจากรอบแรกเป็นรอบสองจากรอบสองมาเป็นรอบสามปลายนี้ขึ้นมาโอเคน ะ นี่คือประการที่สองประการที่สองในความที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิ เจ้าค่ะประการที่สามแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ประการที่สามที่ต้องการย้ำอีกทีหนึ่งก็คือความรู้ไม่ใช่ความจำความรู้ไม่ใช่ความจำเราเน้นย้ำกันสัญญาไม่ใช่ญาณสัญญาคือความจำไม่ใช่ความรู้คือญาณเพราะว่าแบบจะพูดไงคุณใจคือการใช้บทเพียรชนะบางทีของเราไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าใช้เพราะนั้นบางทีเรามาพูดเนี่ยท่านฟังต้องแปลนิดหนึ่งสมมติถ้าพูดว่าความรู้มันก็จะหมายถึงความรู้จากเรียนตำราฉันจบด็อกเตอร์ฉันก็มีความรู้มากไม่ใช่อันนี้เรากำลังพูดที่ท่านผู้ชมหรือท่านฟังถ้าจะเข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงสัญญาคุณสอบผ่านคุณอาจจะแบบจำได้ดีมันก็สัญญาไม่ใช่ญาณที่หมายถึงจุดนี้น ะเป็นแค่จุดเริ่มต้นคือเป็นญาณเท่านั้น ไม่ เป็นสัญญา สัญญาถูกต้องแล้วถึงค่อยพัฒนาให้มาเป็นญาณ เป็นญาณเจ้าค่ะ ประการที่สี่ที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างของความที่มีสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิ เจ้าค่ะ มิจฉาทิฏฐิใช่ไหมกับสัมมาทิฏฐิเราจะเปรียบเทียบกันเนี่ยคือคนที่จะทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้คือก็อย่างที่ว่ามามีสัญญาคือความเข้าใจทีนี ้ ไอ้สัญญาที่คุณเรียนรู้เช่นบางคนอ่านตำรามากอ่านตำรามากแล้วทำไมบางทีมีความเข้าใจวิปริตคือมีมิจฉาทิฏฐิอยู ่อ ันนี้กำลังจะพูดถึงในประเด็นที่เท่าไหร่แล้วคุณใจ4ใช่ไหมที่บอกว่าบางคนมีสัญญามากความที่มีสัญญามากไม่ได้จะเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะมีญาณมากพูดตรงๆก็คือว่าบางทีบางคนศึกษาตำรามากแต่ไม่ได้เป็นตัวจะบ่งบอกเลยว่าคุณมีสัมมาทิฏฐิทำไมเป็นงั้นเพราะบางทีเนี่ยอ่านตำรามากวิเคราะห์ศัพท์ภาษาเข้าใจพยายามที่ทำความเข้าใจอะไรต่างๆแต่นั่นคือความจำถูกไหมความจำของคุณเนี่ยจะไม่มีทางเปลี่ยนเป็นญาณได้เลยถ้าเผื่อว่าคุณไม่มีสมาธิ เจ้าค่ะ เอ้ยแต่ว่าฉันก็ทำไมอ่านหนังสือเข้าใจมันก็ต้องมีสมาธิบ้างสิถูกไหมแต่สมาธินั้นถ้าเกิดจากมิจฉาทิฏฐิสมาธินั้นก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเปรียบเทียบกับโจรขโมยคนล้วงกระเป๋าเขาจะจกมือล้วงกระเป๋าเนี่ยเขาต้องเพ่งจ่อยอย่างมากเลยนะสมาธิเขาต้องแน่วแน่แน่วแน่มากๆเลยแต่เขาดันเอาสมาธินั้นเนี่ยตามมิจฉาทิฏฐิตามมิจฉาทิฏฐิของเขาไปทำสิ่งที่ไม่ดีคุณไม่รู้ว่านี่ไม่ดีความไม่รู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ก็เอาสมาธินั้นไปใช้การตรงนั้นการไปเพ่งดูการพิจารณาดูการใคร่ครวญดูจี้จ่อเข้าไปดูเนี่ยกลายเป็นมิจฉาสมาธิ เจ้าค่ะอันนี้ตัวอย่างนี้เข้าใจเลยเจ้าค่ะ โอเคพอมีมิจฉาสมาธิปุ๊บคุณก็จะมีมิจฉาญาณมิจฉาญาณมิจฉาญาณก็จะกลายเป็นคือการศึกษาธรรมะเลยกลายเป็นได้รับพิษงูแทนการศึกษาธรรมะคืองูพิษอยู่แล้วอ่ะคุณจะไปจับงูพิษแต่ด้วยจับด้วยมิจฉาทิฏฐิก็จึงถูกพิษนั้นแทรกเข้าหัวใจตายเพราะฉะนั้นคนที่ถ้าศึกษาธรรมะแล้วมีวิจิกิจฉามากมีวิจิกิจฉามากวิจิกิจฉานี่แปลว่าความเคลือบแคลงหยิ่งแย้งความไม่ลงใจ ความไม่ลงใจความไม่ลงใจในเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าสมมติถ้าคุณใจเนี่ยไปธนาคารอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเบิกเงินมาสัก10ล้านไม่ถึงจะเป็นเงินตัวเองก็ได้หรือเงินคนอื่นก็ได้ไม่มีปัญหาสมมติคุณใส่กระเป๋ามาเป็นเงิน10ล้านอย่างเงี้ยถือมาขึ้นรถแล้วไม่มีบริการ ใ ครเดินสวนมาก็ตามนะพวกเราจะแบบ ระแวง ก่อนแล้วความระแวงเนี่ยว่าเขาจะทำอะไรฉันไหมเขาจะรู้ไหมว่าฉันมีเงิน20ล้านอยู่ในนี้หรือฉันไปซื้อทองมา10-20 บาทด้วยเงินของฉันเองเนี่ยใส่ซองมาหรือใส่ในกระเป๋ามาเนี่ยว่าเขาจะรู้ไหมว่าฉันมีทองคำอยู่ตรงนี ้หรือจะมาแย่งฉันไป ถูกต้อง ต้นไปอะไรเงี้ย แต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ผ่านมาเฉยๆก็ได้นึกออกปะแต่ความระแวงเกิดขึ้นในจิตของเราทันที เจ้าค่ะ แต่เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรก็ได้ก็ใช่ไหมแต่ความระแวงนั้นเกิดขึ้นในจิตของเราทันทีความระแวงนั้นน่ะคือวิจิกิจฉาความไม่ลงใจความแบบเคลือบแคลงถ้าเรามีความไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงแล้วคุณไปศึกษาธรรมะคือจิตไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมแล้วศึกษาธรรมะนี่คือการไปจับงูพิษเลยนะแล้วดันไปจับที่หางมันหรือไปจับที่ตัวมันไม่ได้ศึกษาหรือว่าได้รับการอบรมทางจิตให้ดีก็ถูกมันกัดแต่ถ้าได้รับการอบรมทางจิตให้ดีจิตเนี่ยไม่ได้มีวิจิกิจฉาก็เหมือนกับคุณมีสัมมาทิฏฐิไปจับที่หัวมันถึงแม้จะถูกตัวมันรัดแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาไม่ได้เป็นอะไรทีนี้คำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะทำไมคนที่ศึกษามากเรียนรู้ตำราคัมภีร์เข้าใจนั่นนี่ก็ตามเนี่ยทำไมเขาไม่ทำให้เกิดญาณได ้ นั่นเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาไม่มีสมาธิใช่ไหมทำไมเขาถึงไม่มีสมาธิเพราะว่าเขามีวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงความไม่ลงใจความเห็นแย้งทำไมก็ถึงมีวิจิกิจฉาเพราะว่าเขาไม่มีศรัทธาทำไมเขาถึงไม่มีศรัทธาคือวิจิกิจฉากับศรัทธาเนี่ยศรัทธาแปลว่าความมั่นใจคุณใจ ความมั่นใจ ถูกต้องก็จะตรงข้ามกับความเห็นแย้งไม่ลงใจถูกไหมที่คุณไม่มีวิจิกิจฉาเพราะคุณไม่มีศรัทธาทำไมคุณไม่มีศรัทธาเพราะคุณไม่เห็นทุกข์ทำไมคุณไม่เห็นทุกข์เพราะคุณไม่มีญาณไม่มีปัญญาทำไมคุณไม่มีปัญญาเพราะคุณไม่มีสมาธิทำไมคุณไม่มีสมาธิเพราะคุณไม่มีวิจิกิจฉาทำไมคุณไม่มีวิจิกิจฉาเพราะว่าคุณไม่มีศรัทธาทำไมคุณไม่มีศรัทธาเพราะคุณไม่เห็นทุกข์ทำไมคุณไม่เห็นทุกข์เพราะคุณไม่มีปัญญาทำไมคุณไม่มีปัญญาเพราะคุณไม่มีสมาธิทำไมคุณไม่มีสมาธิเพราะคุณไม่มีวิจิกิจฉามันวนไปอย่างนี้นะคุณใจ เจ้าค่ะเป็นลูปเลยนะเจ้าค่ะจะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะคนที่ไปตามลูปนี้ก็จะต่ำลงและต่ำลงต่ำลงศึกษามากแต่ว่าความรู้นั้นกลับกลายเป็นพิษของตัวเอง เจ้าค่ะ กลายเป็นแบบว่าเหมือนกับพิษเข้ากระแสเลือดแล้วก็ระงับด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องก็เลยมีปัญหา เจ้าค่ะ อันนี้แก้ไขยังไงคือต้องการจะพูดถึงประเด็นว่าจำได้มากไม่ใช่ว่าจะหมายถึงมีญาณหรือมีปฏิปทามากจำได้มากแล้วจิตต้องสงบด้วยจิตต้องสงบตรงนี้คือหมายถึงมีสมาธิเพราะฉะนั้นคนที่ถ้าจะมีสมาธิถี่ได้เนี่ยคุณต้องมีสมาธิมียาสมาธิถี่คือยาใช่ไหมคุณต้องมีสมาธิจะมีสมาธิได้คุณต้องไม่มีวิจิกิจฉาจะไม่มีวิจิกิจฉาได้คุณต้องมีศรัทธาคุณจะมีศรัทธาได้คุณต้องเห็นทุกข์เพราะทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธาใช่ไหมเพราะคุณจะมีเห็นทุกข์ได้คุณต้องมีญาณคือความรู้คุณจะมีความรู้ได้คุณต้องมีสมาธิคุณจะมีสมาธิได้คุณก็ต้องไม่มีวิจิกิจฉาคุณจะไม่มีวิจิกิจฉาได้คุณต้องมีศรัทธาคุณจะมีศรัทธาได้คุณก็ต้องเห็นทุกข์คุณจะเห็นทุกข์ได้คุณต้องมีปัญญาคุณจะมีปัญญาได้คุณต้องมีสมาธิมันก็วนลูปไปอย่างนี้ในใจ เจ้าค่ะเป็นเหมือนเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเลย ก็ขึ้นไปตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือพละ5คืออินทรีย์5เพราะฉะนั้นคนจะบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าจะก้าวหน้าหรือถอยหลังก็อยู่ที่ตรงนี้แหละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้เรียกว่าพละ5หรืออินทรีย์5ศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวันนี้นะคุณอาจารย์จะมาคิดว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วรู้สึกแบบเราแบบ ใจ ว ิ วมันว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องเราอยู่ไม่เป็นสุขคือคำว่าอยู่ไม่เป็นสุขหมายว่าต้องรีบทำอะไรสักอย่างเองศรัทธาในการตรัสรู้พระพุทธเจ้าศรัทธาในธรรมะว่าท่านประกาศไว้ดีแล้วศรัทธาในการปฏิบัติมั่นใจในการปฏิบัติว่าโอ้เราสามารถใครก็ตามที่ปฏิบัติตามธรรมะคุณต้องทำได้นี่คือศรัทธา ค ือศรัทธาพอคุณมีศรัทธาปุ๊บคุณจะมีการทำจริงแน่จริงถ้าบอกว่าศรัทธาชนิดแบบไม่ทำหรอกแบบอ้อนวอนเฉยๆนี่ก็เรียกศรัทธาหัวเต่า ค ือไม่ได้ศรัทธาจริงไม่ได้มั่นใจจริงแบบลิปเซอร์วิสพูดแต่ปากมีแต่คิดแต่ไม่ทำอย่างนี้นะคิดมั่นใจ ก็ทำด้วยทำด้วยทำด้วยนั่นคือการทำจริงแน่จริงนั่นคือความเพียรคือวายามะคือวิริยะกล้าองอาจในการที่จะทำพอทำเท่าคุณต้องได้สติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ท่านจำเรามีเวลามากนะใช่คุณเดียร์เรามีเวลามากเราค่อยๆพูดไปเช้าๆบางทีเรามาเครื่องติดแล้วก็ไปเร็วเลยเนี่ยสติคือการ มีหลายท่านจะบ่นว่าพระอาจารย์พูดเร็วนะคะ ใช่ๆระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้ว จำคำที่พูดได ้แม้นานได้ นานแล้วได้เจ้าค่ะ นั่นคือสติใช่ไหมพอเรามีสติปุ๊บสมาธิจะเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นเราจะมีปัญญาในการเห็นตามที่เป็นจริงมีสมาธิที่ข้อใดข้อหนึ่งในอริยสัจ4 12อาการนี้ค่อยๆก้าวหน้าไปพอคุณมีความก้าวหน้าไปปุ๊บเราจะมีความมั่นใจว่าโอ๊ยไอ้ธรรมะที่เราได้เคยฟังมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้รู้ด้วยนามกายปุ๊บเราจะยิ่งมีความมั่นใจมากยิ่งมีความมั่นใจมากจะรออะไรยิ่งทำมากยิ่งทำมากสติก็ยิ่งลึกซึ้งสติยิ่งลึกซึ้งสมาธิยิ่งไปสมาธิยิ่งลึกซึ้งมากปัญญายิ่งเกิดปัญญายิ่งเกิดสมาธิยิ่งคืบคลานไปเรายิ่งมีความมั่นใจในสิ่งที่เราเคยฟังมาว่านี่แหละเราถูกต้องแล้วด้วยนามกายปุ๊บเรายิ่งจะรออะไรเรายิ่งทำมาก เจ้าค่ะ ประเด็นนี่คือความก้าวหน้าที่บอกว่าทำให้พละห้าไปได ้ ทำให ้ อินทรีย์ห้าเราก้าวหน้าไปได้ เจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสักขามาถึงตรงนี้โยมคิดว่าทุกคนเนี่ยเกิดกำลังใจแล้วเจ้าค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพระอาจารย์กำลังแนะนำหรือให้คำแนะนำที่ดีมากๆเลยในการที่พวกเราทุกคนที่ว่าคำถามประจำวันว่าท่านศึกษาธรรมะเนี่ยจากเส้นทางใดก็ต้องไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวนะเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าอ่านจำได้อย่างเดียวแต่ต้องลงมือปฏิบัติลงมือทำด้วยแล้วก็ทำให้มากๆเพื่อที่ว่าเราจะก้าวหน้าไปมีการพัฒนาที่พระอาจารย์ชูพูดเป็นคำของพุทธองค์คือภาวนาให้เยอะ ๆใช่ๆ พัฒนาการทำของเราเยอะๆนะเจ้าคะ ทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของคิวดีดีไหมคุณเดชัย ว่าคำตอบมีใครเพิ่มเติมบ้าง มีหลายท่านเลยคุณพลอยบอกว่าศึกษาจาก YouTube แล้วก็peerthama.comคุณวาริสาบอกว่าอ่านจากหนังสือปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ของท่านพุทธทาส สาธุเจ้าค่ะ คุณราวิบอกว่าฟังเทศตอน16:00ของพระอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็17:00ก็มาฟังรายการธรรมารมณ์ เจ้าค่ะสองทางเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็คุณสุธี คุณพลอย คุณสุธี จาก YouTube เจ้าค ่ ะ ใช่ๆอันนี้เราพูดไปแล้วคุณสุธีบอกว่าศึกษาจากพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ คุณผ่องศรีออกตลาดบอกว่าศึกษาจากเปียธรรมะทุกวันก็เหมือนกันกับคุณเยาวลักษณ์ชูบุญลาบ เจ้าค่ะ แล้วก็คุณมาลีสิริมาศบอกว่าศึกษาจากพระมหาไพบูลย์นี่แหละแล้วก็ดูจาก YouTube อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็จากสำนักต่าง ๆเจ้าค่ะสาธุ คุณสมภพบอกว่าศึกษาจากวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือรายการธรรมารัมรุนนี่แหละแล้วก็ฟังย้อนหลังจากทางอินเทอร์เน็ต ทางเน็ตด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เลยนะเจ้าค่ะพร้อมทีมงานลูกศิษย์ลูกหาว่าจะมีการขึ้นเว็บไซต์ไว้ใน peerthama.com ของเราแล้วก็คำว่าเพียวธรรมะนี่ก็คือธรรมะล้วนๆเลยนะเจ้าค่ะที่จะให้ฟังย้อนกันได้ย้อนหลังมากมายเจ้าค่ะ โอเคเรามาตอบคุณอาจารย์คราวนี้เราต้องการจะให้มันจบเรื่องของสมาธิเพราะนั้นคือ มีอะไรที่ค้างคาอีกไหมเจ้าค่ะอาจารย์จะเพิ่ม จะยังมีเรื่องคาใจกันอยู่ก็คือว่าประเด็นที่เรื่องมิจฉาทิฏฐิสมาธิที่เราพูดไปแล้วนะ อ ินทรีย์ห้าพละห้าเกี่ยวข้องกันยังไงประเด็นที่ต้องการพูดต่อไปคือทำไมปัญญาของคนบางคนมันไม่เท่ากัน อันนี้น่าสนใจเจ้าค่ะคำถามนี ้ปัญญาของคนบางคนไม่เท่ากันก็แน่นอนมันก็ต้องกลับมาจุดที่ว่าอินทรีย์ห้าพละห้าคุณไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ ก็คือวนลูกอย่างที่วนเนี่ยนะบางคนวนหน้าถอยหลังคือฉันไปวัดปฏิบัติธรรม7 วัน 10 วันดีกลับมาบ้านมาทำเสียรักษาไม่ดีก็เดินหน้า9-1ถอยหลัง2-9 อ ินทรีย์ห้าพละห้ามันก็ดันกันไปดันกันมาอย่างนี้ เจ้าค่ะ คนที่ปัญญาไม่เท่ากันอะไรจะเป็นเหตุของปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วเรื่องของสมาธิการคบเพื่อนดีการฟังธรรมะพวกนี้จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้เพราะเราก็สร้างเหตุแห่งการเกิดปัญญาทำไปเนี่ยก็จะค่อยมีปัญญา สะสมไปเรื่อยๆนะเจ้าคะ ถูกต้องแล้วก็เรื่องของศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธากับปัญญาเนี่ยมันอยู่ติดกันในกรณีของอินทรีย์ห้าเนี่ยอะไรที่อยู่กับปัญญานี่สำคัญมากสมาธิก็สำคัญศรัทธาก็สำคัญก็จะทำให้เกิดปัญญาได้อีกข้อหนึ่งที่ต้องการพูดถึงคือคำว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการซึ่งหลายๆท่านก็จะคงเคยได้ยินว่าโยนิโสมนสิการคือการไตรตรองใคร่ครวญใช่ไหมเพราะฉะนั้นการไตรตรองใคร่ครวญเนี่ยยังไงถึงเรียกว่าการไตรตรองใคร่ครวญที่ถูกต้องให้มีความรอบคอบก็ต้องตามนัยยะของอริยสัจ4ก็ต้องตามนัยยะของอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ตัวทุกข์วิธีการแก้ไขปัญหาเป็นยังไงพอเราไล่ไปตามนัยยะของอริยสัจ4คิดแบบนี้นั่นคือการคิดด้วยโยนิโสมนสิการเพราะโยนิโสมนสิการก็คือสมาธิฐินั่นเองซึ่งสมาธิที่ตัวมันเองเนี่ยนะคุณใจก็ยังอยู่ในกองเดียวกันกับสัมมาสังกัปปะกองเดียวกันกับสัมมาสังกัปปะเราเรียกว่ากองปัญญาคือกองเนี่ยหมายถึงว่าถ้าอะไรที่เหมือนกันคล้ายๆกันแล้วก็จัดไว้กองรวมกันใช่ไหมสัมมาวาจาคล้ายกับสัมมากัมมันตะแล้วก็สัมมาอาชีวะเราก็จัดอยู่ในกองของศีลเรื่องของสติสมาธิความเพียรนี่เกี่ยวกับทางจิตเราก็จัดไว้ในกองของสมาธิเรื่องของความคิดนึกอะไรที่เกี่ยวข้องกับปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะก็กองไว้ด้วยกันอีกกองหนึ่งก็มี3กองเพราะฉะนั้นกองที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็โยนิโสมนสิการก็คือสัมมาทิฏฐิด้วยบางท่านก็จะตีความโน้มน้อมไปในทางที่ว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นลักษณะของสัมมาสังกัปปะด้วยก็อยู่ในกองเดียวกันเรื่องของปัญญา เจ้าค่ะ โอเค ทีนี้เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดว่าพละแล้วก็ที่ว่าต่างกันแบบเดินหมายถึงว่าปฏิบัติมาเหมือนกันล่ะแต่ทำไมถึงได้มีปัญญาน้อยแตกต่างกันอันนี้จะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะ ความที่บางคนมีปัญญามากหรือปัญญาน้อยแตกต่างกันต้องบ่มอินทรีย์ต้องมีการบ่มอินทรีย์เนี่ยให้มีความแก่กล้าการบ่มอินทรีย์บ่มด้วยอะไรเหมือนอย่างเราเอากล้วยหรือเอามะม่วงมามันยังไม่สุกมันยังดิบอยู่ก็ต้องบ่มจะบ่มให้อร่อยก็ต้องอย่าบ่มแก๊สบ่มให้อร่อยก็ต้องบ่มด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมบ่มด้วยในที่ที่มันมีอากาศไหลวนหรือว่าให้อับก็ต้องอยู่ที่เทคนิคการบ่มของเขา จะค่ะให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะเจ้าค่ะ เช่นเดียวกันเราจะบ่มจิตของเราให้มีความแก่กล้าต้องบ่มด้วยทานบ่มด้วยศีลบ่มด้วยการภาวนา เพราะคือมันศีลภาวนา ใช่ใช่เพราะนั้นจะไม่หนีไปจากมรรคแปดเลยคุณใจ เจ้าค่ะ ตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่ว่าต้องการจะพูดถึงว่าคนที่ถ้าจิตใจมุ่งดิ่งอยู่ต่ออริยสัจ4เนี่ยนี่คือสัจจความจริงนะมันไม่เหมือนเรื่องของสมมุติอย่างที่เราพูดเมื่อสักครู่ว่าคุณเอาปากกามานี่สมมุติเรียกว่าปากกาหรอกจริงมันคือพลาสติกแต่เราสมมุติเรียกว่าปากกาหรอกนะแล้วถ้าเป็นสภาพแบบอื่นก็สมมุติเรียกกันไปเป็นแบบอื่นใช่ป่ะอันนี้คือสมมุติเราเพราะมันเป็นอนัตตาแต่เรื่องที่ไม่ใช่สมมุติเรื่องเป็นสัจจะความจริงที่แบบว่าเหนือสมมุติเนี่ยคืออริยสัจ4เพราะฉะนั้นจิตของคนที่แบบอยู่ๆก็กลับมาอริยสัจ4ตลอดอยู่ๆก็กลับมาอริยสัจ4ตลอดเนี่ย เจ้าค่ะ จิตมันจะไปไหนได้คุณใจนอกจากไปนิพพาน ใช่ค่ะ เราเหมือนอย่างกับว่าคนเห็นพยับแดดคนเห็นพยับแดดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยฝนตก มีน้ำ ฝนตกเฮ้ยทำไมฝนตกรู้ป่ะนี่ทำไมพยากรณ์อากาศบอกฝนไม่ตกทำไมฝนตก คุณคิดไปทางนั้นแล้วนี่นะคุณมิจฉาทิฏฐิทันทีคือคุณเข้าใจผิดแล้วถูกหลอกพยับแดดไม่ใช่น้ำหรือเราเห็นนักแสดงมายากลเขาเล่นกลปุ๊บอ้าวทำไมปากกาหายไปได้หรือเสกช้างขึ้นมาได้หรือเดินทะลุกำแพงได้โอ้เราคิดว่าเขามีเวทมนต์ คือ เข้าใจผิดนั่นคือมิจฉาทิฏฐิเวลาสมมติเราเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นจริงเป็นจังเกินไปมันจริงๆเลยเนี่ยมันมิจฉาทิฏฐิเข้าใจไหมมันเป็นอนัตตาย ึดถือไม่ได ้เจ้าค่ะ แต่ว่าความจริงคืออะไรความจริงคืออริยสัจ4ไงความจริงคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคความจริงคือถ้าเรามีสติดีความจริงคือถ้าเรามีความคิดเมตตากันดีความจริงคือถ้าเรามีสุขเวทนานั่นคือทุกข์นั่นคือความจริงความจริงคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นคือความจริงเราเข้าใจแบบเนี้ยจิตมันจะมาตรงนี้ทุกทีคือเหมือนกับคนที่เห็นพยับแดดปุ๊บคุณเขารู้เลยว่านี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติขับรถไปเลยไม่ต้องแคร์ว่าจะเปียกอะไร มันไม่ใช่หรือเราเห็นมายากลปุ๊บคุณรู้ว่าทริคนี้มันทำยังไงคุณเอาเหรียญทะลุไปอย่างนี้ได้ไงคือเรารู้กลลวงของเขาปุ๊บสบายใจเลยนั่งยิ้มอยู่คือเขาหลอกเราไม่ได้ไม่ต้องไปอ้าปากวอว่าเป็นยังไงเพราะนั้นโสดาบันเนี่ยคือคนที่เข้าใจอย่างนี้คุณใจโสดาบันเนี่ยคือคนที่เข้าใจอย่างนี้พอคุณมีความเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้จิตนี้จะไปที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากไปนิพพานพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับต้นไม้ที่มันเอียงโน้มน้อมมาทางที่ตะวันออกตัดมันตรงไหนมันต้องตกไปทางที่ตะวันออกจิตคนที่แบบเห็นพยับแดดปุ๊บคุณรู้เลยว่านี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเห็นกันห้าปุ๊บคุณรู้เลยว่านี่มันไม่เที่ยงเห็นความคิดในการหลีกออกจากการปุ๊บรู้เลยอันนี้ต้องทำให้มากพอจิตมีความโกรธปุ๊บรีบละเลยเนี่ยจิตคุณจะไปไหนได้นอกจากไปนิพพาน นิพพานเท่านั้น เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นโสดาบันจะไปที่อื่นไม่ได้นอกจากไปนิพพานทำไมคุณถึงทำงานได้อ่ะเพราะคุณมีสัมมาทิฏฐิง่าย ม ีสมาธิติปุ๊บละวิจิกิจฉาไม่ใช่แค่คือพอเรามีสมาธิติปุ๊บเนี่ยคุณใจคือปัญญาพอประมาณเท่าไหร่พอประมาณใน12ก้อนนี้ก้อนเดียวพอประมาณพอประมาณแค่ไหนพอที่จะละสักกายทิฏฐิได ้ ด้วยปัญญาที่พอประมาณเนี่ยแสดงว่าคุณมีจิตเพ่งดิ่งมาที่แบบพอประมาณนั่นคือสมาธิพอประมาณสมาธิพอประมาณเนี่ยทำให้คุณละวิจิกิจฉาได้คือความเคลือบแคลงเห็นยังไม่หลงใจหมายถึงว่าปัญญาประมาณใช่ไหมสมาธิประมาณศีลล่ะอุ้ยคุณมั่นใจระดับนี้เนี่ยศีลเต็มศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณนี่คือโสดาบันโสดาบันแล้วยิ่งถ้าศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแล้วมีราคะโทสะโมหะเบาบางอันเนี้ย ค ือเป็นสกทาคามี สกทาคามีขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะ แล้วถ้าศีลเราเต็มแล้วคุณทำบ่มอินทรีย์ให้มากด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาจนสมาธิเต็มสมาธิเต็มเนี่ยไม่ใช่แค่ละได้วิจิกิจฉาเท่านั้นเพราะว่าสมาธิพอประมาณละได้วิจิกิจฉาใช่ไหมพอเต็มขึ้นละกามก็ได้ละโทสะก็ได้ละกามคือความกามฉันทะคือความดำริไปในเรื่องที่พอใจในทางกามละปฏิฆะคือความแบบขัดเคืองความไม่พอใจคุณเป็นอนาคามีทีนี้พอเราบ่มไปทำให้มากไปปัญญาเต็มด้วยนี้ปัญญาเต็มก็ละอวิชชาได้ด้วยเพราะฉะนั้นระดับของความเต็มระดับของความแบบพอๆกันเนี่ยก็จะมี เจ้าค่ะ ก็คือทำได้บางส่วนก็ได้ผลบางส่วนทำได้เต็มได้ก็ได้ผลได้เต็มอย่างเงี้ย เจ้าค่ะจึงได้มีว่าเป็นโสดาปัตติมรรค กับ โสดาปัตติผล ถูกต้อง อนาคามีมรรคกับอนาคามีผลอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คือกำลังไปในทางนี้ละจนกระทั่งทำสำเร็จลุล่วงแล้วก็จะผ่านขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเหมือนเราข้ามชั้นพาสชั้นขึ้นไประดับสูงขึ้นไปถ้าเผื่อพูดก็คือว่าอย่างลึกลงไปอีกนะเจ้าคะมุ่งไปนิพพานอย่างเดียว ถูกต้อง เจ้าค่ะ เจ้าค่ะทีนี้อันนี้คือเรื่องที่อาจารย์คิดว่าพอใจละ เจ้าค่ะ พูดแล้วก็คิดว่า หมดทุกอย่างแล้วนะเจ้าค่ะ คิดว่าแบบว่าพอพูดถึงประเด็นที่แบบเชื่อมกันไปเชื่อมกันมาไม่ว่าจะเรื่องของพละคือเรื่องที่ว่ามันอยู่ในมรรคแปดไงเราก็พูดไปแล้วนะแล้วก็พูดถึงโยนิโสมนสิการไปแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วศรัทธาไปแล้วทุกอย่างมันจะต้องมาเข้ากันเป็นหนึ่งอันเดียวกัน อ ันนี้ก็คือตามนี้ทีนี้เพื่อให้มันจบสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยเราจะเอาคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสมาธิที่เนี่ยมาคุยกันในที่นี้ด้วยในที่นี้ก็มีคำถามของคุณคมสันเห็นอยู่แป๊บหนึ่งถามมาในที่นี้ถ้าอาจารย์ตรงนี้ก็คือว่าปัญญากับญาณคุณคมสันถามมาว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่หากไม่ใช่อะไรเกิดก่อนหรือเกิดหลังปัญญากับญาณนะพระพุทธเจ้าใช้คำนี้คุณใจคือบางทีท่านใช้คำว่ากองปัญญาคือปัญญาขันธ์ญาณเนี่ยก็ต้องอยู่ในกองนี้แล้วดูอย่างในบทของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็ได้ไม่ใช่แค่คำว่าญาณอย่างเดียวปัญญาอย่างเดียวแสงสว่างด้วยวิชาด้วยญาณเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคืออะไรอริยสัจ4แสงสว่างญาณปัญญาดวงตาวิชชา5คำนี้คือคำเดียวกันคือสิ่งเดียวกันแล้วก็จะใช้ในบริบทที่อาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของคำศัพท์อาจจะมีความรัดกุมในบางจุดที่แตกต่างกันในบางบริบทแต่ก็ ค ือสิ่งเดียวกัน เจ้าค่ะ อีกค ำถามอื่นไหมเจ้าค่ะ เจริญบายจากคุณคมสันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือถามว่าวิมุตติญาณทัสสนะ มีการแปลกันว่าผู้รู้ในวิมุตติคือญาณ นี่คือความรู้ถูกไหมทัศนะนี่คือความเห็นพอคือความละเอียดเข้าไปของปัญญาเนี่ยก็อย่างที่ว่าว่ากองปัญญาเนี่ยมันมีมากสัมมาทิฏฐิก็ใช่สัมมาสังกัปปะก็ใช่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของมรรคแปดถ้ารู้พูดถึงสัมมาพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัมมัตตะสิบประการอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมคุณใจถ้าเพิ่มมาอีก2เราเรียกธรรมะหมวดนี้ว่าสัมมัตตะสิบประการมีสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติเพิ่มขึ้นมาสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติใช่อันนี้อยู่ที่ว่าความละเอียดในการอธิบายเนี่ยจะไปในระดับไหนบางทีพระพุทธเจ้ายกขึ้น12อันพูดถึงวิมุตติญาณทัศนะเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าหลังเข้าก็จะบอกว่าอย่างคำว่าอาสวัคคยญาณอย่างเงี้ยคือญาณในการทำวิมุตติให้สิ้นบางคนจะแปลความรู้ว่าที่ขอไปญาณในการทำอาสวะให้สิ้นรู้ว่าอาสวะจะสิ้นหรือรู้ว่าอาสวะสิ้นแล้วก็คือก่อนเข้าหลังเข้าก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาลักษณะว่าคุณจะพูดตรงไหนล่ะเพราะการที่แปลของคนก็อาจจะแปลอย่างนั้นได้ที่คุณกรมสรรแต่ว่าผู้รู้ในวิมุตติเนี่ยถูกต้องอยู่แต่ก็มีส่วนถูก เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ลึกซึ้งมากเลยนะเจ้าค่ะที่ว่าจะทราบแล้วก็เข้าใจกระจ่างอย่างแท้จริงเรียกว่ามีญาณอย่างแท้จริงในคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะหยิบยกมาพูดคุยแล้วก็สักการะกันในวันนี้ก็มาจากสัมมาทิฏฐิตัวเดียวเลยนะเจ้าค่ะต้องเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วจะร้อยเรียงไปยังไงบ้างอย่างโยมฟังมาแล้วเนี่ยโยมมีความรู้สึกว่าเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดให้ฟังหรือว่าเคยสอนในรายการนะเจ้าค่ะว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยก็คือว่ามีความงดงามสมบูรณ์เนี่ยเบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็เบื้องปลายด้วย ใช่ แล้วก็มีการสอดคล้องกันเลยไม่มีการขัดแย้งกันเลยถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง สิ่งที่พระองค์ท่านสอน นี่คือความสามารถของระดับสัมมาสัมพุทธะคืออย่างถ้าพูดถึงตัวพระมหาไพบูลย์เนี่ยพอดีเรามาฟังย้อนหลังก็ตรงนี้เราพูดผิดกำหนดบทเพลงชนะไม่เป๊ะ เหมือนไม่เป๊ะเท่าไหร่แต่ไม่ผิดนะเจ้าคะ ก็คืออาจจะแบบไม่เป๊ะทำให้ถ้าสมมุติว่าคนที่เขามีวิจิกิจฉามากเนี่ยเขาก็จะแบบมาที่เอาหาที่ผิดได้มันก็จะทำให้แบบคลาดเคลื่อนไปว่าก็ความสามารถไม่มีแค่นี ้ใช่ ไหมแต่ความสามารถของบุคคลที่แบบว่าโอ้ยยิ่งใหญ่มากกำหนดบทเพลงชนะไม่คลาดเคลื่อนขณะอายุ80เนี่ยยังไม่คลาดเคลื่อนปัญญาแห่งการตอบคำถามเนี่ยไม่มีแบบบ่งพร่องลงเลยนั่นก็คือพระโพธิชฌาของเราเพราะฉะนั้นในการศึกษาจากแหล่งธรรมะที่วันนี้เป็นตั้งเป็นเบื้องต้นใน question of the day คำถามประจำวันเนี่ยนะที่บอกว่าถ้าศึกษาจากแหล่งธรรมะเนี่ยจากข้อมูลใดมากที่สุดเนี่ย อ ันว่าอยากจะชักชวนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องกลับมาศึกษาที่ตัวพระไตรปิฎกนี่เป็นมรดกอันเดียวคุณใจเป็นมรดกอันเดียวที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านมอบไว้ให้คือท่านไม่ได้ว่าให้พระธาตุเอาไว้ไม่ได้ให้บาตรไว้ไม่ให้จีวรเอาไว ้ นั่นก็เรียกเป็นอมิทายาตเป็นสิ่งของแต่ท่านไม่ได้มอบสิ่งของเหล่านั้นเอาไว้ให้คือมอบให้อยู่แต่ไม่รู้หายไปไหนแล้วใครเก็บไว้ก็ไม่รู้แต่สิ่งที่มีมาอยู่จนถึงตอนนี้แล้วเราควรจะแบบว่าโอ้โหต้องแบบดีใจมากๆแล้วนั่นคือธรรมะให้เราเป็นธรรมทายาทคุณใหญ่เป็นธรรมทายาทแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ย เราควรจะต้องมั่นใจว่ามรรคผลนิพพานมีอยู ่ จับได้ที่อริยมรรคมีองค์8เนี่ยยังมีอยู่เนี่ยโอ้ยเรามันมีสาระแก่นสารในธรรมะในนี้อยู่เรื่องอะไรที่เราจะสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ธรรมดาบางทีเราอาจจะแบบว่าขึ้นลงๆจากสถานการณ์บ้านเมืองบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างเพื่อนรอบข้างบ้างน่าอดทนเอาจะให้เราจิตมั่นคงดิ่งสู่ต่อพระนิพพานตามทางมรรค8เนี่ยโอชาตินี้เราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดศึกษาจากครูอาจารย์บ้างศึกษาจากในพระไตรปิฎกบ้างการศึกษานั้นศึกษานั้นเนี่ยทำให้เป็นญาณแต่ไม่เป็นความรู้แต่ไม่เป็นความรู้ชนิดที่แบบเป็นภาวนามยปัญญาอันนี้จะทำให้แบบว่าจิตใจเราดีขึ้นได้แน่นอนเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพูดครอบคลุมหมดแล้วล่ะแล้วก็ยาโยมคิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ตามชมสดอยู่ในขณะนี้เป็นการไลฟ์สดรวมทั้งที่ท่านผู้ฟังที่จะฟังในวันอาทิตย์ ที่4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เชื่อมั่นว่ามีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยชื่นใจมากเลยดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกคนคงมีจิตตั้งมั่นที่ว่าเราจะนำคำสอนของพระพุทธองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำชักชวนคำเชิญชวนที่ให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นไปปฏิบัติแน่นอนนะคะพระอาจารย์เจ้าขาในเวลาในรายการเรายังเหลืออีกนิดนึงที่เราไลฟ์สดนี้คือวันศุกร์ที่2พฤศจิกายนนะเจ้าคะแต่ออกอากาศจริงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยวันอาทิตย์ที่4นี้ก็คือวันแรม11ค่ำเดือน11ซึ่งเป็นตรงกับวันที่ทางวัดป่าดอนหายโศกของเราเนี่ยจัดกฐินด้วยอยากขอความตาพระอาจารย์ได้พูดเชิญชวนนิดนึงแล้วพูดถึงเรื่องของกฐินประจำปีของเราที่สร้างโบสถ์ที่ว่าใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วหรือว่าเรียกว่าเสร็จจะ 100% แล้วนี่มนต์เลยเจ้าค่ะ กฐินของวัดป่าดอนไหนโศกก็วันที่4พฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วก็เป็นประจำทุกปีในช่วงหลังจากออกพรรษาภายใน1เดือนก่อนวันลอยกระทงเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้หมู่ภิกษุที่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่งเนี่ยรับผ้ากฐินได้รับผ้ากฐินได้เพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เหมือนทุกๆปีที่เหล่าลูกศิษย์ลูกหาก็มีความสามัคคีกันในการที่จะน้อมนำผ้าเหล่านี้มามอบให้แก่ภิกษุหมู่ภิกษุนี้ก็จะทำผ้าแล้วก็จะมอบให้กับภิกษุใดองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งในปีนี้เราก็เตรียมการกันแล้วว่าจะมอบให้กับหลวงพ่อนั่นแหละที่เป็นประมุขประธานเป็นองค์ประธานสงฆ์ของวัดป่าดอนไหนโศกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังใดที่คิดว่าเรามีเวลาว่างก็มาร่วมบุญกันได้นะอาจารย์อนุโมทนา ได้ยินได้ฟังกันอยู่นะเจ้าค่ะทุกปีนี่โยมก็ทราบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาจากสปป.ลาวนำองค์กฐินหรือมาสมทบกันอย่างมากมายเลยไม่น้อยหน้ากันเลยนะเจ้าค่ะ ทุกที่ทุกทางทางสปป.ลาวก็มีลูกศิษย์หลายท่านที่เป็นหลักอยู่ทางกรุงเทพมหานครก็มีทางภาคใต้ก็มีภาคเหนือภาคอีสานมีหมด เจ้าค ่ ะ ก็อนุโมทนาด้วยกับลูกศิษย์ทุกท่านทุกคนเจริญพร เจ้าค่ะแล้วตอนนี้สำหรับพิธีของเราในเช้าวันนี้ถ้าเผื่อฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าคะหลังจากฟังธรรมะรับปรุณจบในเวลา7โมงนี้ตี5ถึง6โมงเนี่ยเราเริ่มตักบาตรอะไรกันไหมเจ้าคะพระอาจารย์พูดนิดนึงเผื่อว่าญาติโยมอยู่ใกล้วัดก็จะได้ไปทำบุญกันเจ้าคะ แล้วก็การก็7โมงครึ่งจะมีการบิณฑบาตแล้วก็จะถวายพระทหารกันก็ก่อน8โมงแล้วก็จะเริ่มจากนั้นก็คือจะมีหลายคณะแหละก็เขาจะเริ่มตั้งองค์กฐินกันตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็จะเริ่มทอดถวายกันประมาณ10โมงเช้าแล้วก็ภายในก่อนเที่ยงพิธีการต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือพิธีการของทางคารวะญาติโยมที่มอบผ้าใช่ไหมทีพระสงฆ์เนี่ยก็จะนำผ้านั้นเนี่ยไปตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นแล้วก็มาอนุโมทนาผ้ากฐินนี้กันภายในวันนั้นวันที่4พฤศจิกายน เจ้าค่ะซึ่งพระลูกศิษย์ลูกหาในวัดนี่ก็เตรียมพร้อมที่จะทำตรงนี้ขั้นตอนนี้เหมือนเดิมทุกปีนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ มีคอมเมนต์หนึ่งก่อนที่เราจะจากลากันคุณบริษาถามว่าถ้าไม่ได้ไปงานกฐินเนี่ยอยากจะร่วมบุญทำอย่างไรแล้วก็คิดว่าในทางคอมเมนต์เนี่ยจะใส่ข้อมูลต่างๆที่เป็นช่องทางให้ร่วมบุญกันในคอมเมนต์ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมบุญกันได้เชิญฟัง เจ้าค่ะโยมขออนุญาตว่าถ้าเผื่ออย่างตัวโยมเองเนี่ยวันนี้วันศุกร์นั่งอยู่กรุงเทพเนี่ยก็คิดว่าปีนี้ไม่ได้ไปกฐินวัดป่าดอนไหนโศกละแต่ก็จะขออนุโมทนาบุญร่วมบุญในการทอดกฐินของวัดป่าดอนไหนโศกอยากขออนุญาตตรงนี้เรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังง่ายๆเลยค่ะว่าสามารถที่จะโอนเงินเข้าไปร่วมทําบุญกันได้ที่บัญชีของวัดป่าดอนไหนโศกก็คือบัญชีเลขที่ของธนาคารกรุงไทยนะคะไม่เสียค่าโอนเลยขอประกาศจบเลยนะคะหมายเลขบัญชีคือ0401-3-282-40-2ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ401-3-282-40-2ค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้ก็คิดว่าจะเป็นเรียกว่าบุญกุศลที่มีต่อกันก็อย่างที่มีหลายๆคนพูดหรือว่าได้ยินกันว่าคนเรามาพบกันเนี่ยหรือว่าได้ทำงานร่วมการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าเพราะบุญเสมอกันเรื่องของบุญก็ทำให้เราได้มาเจอกันแล้วก็มารับฟังเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดป่าดอนไหนโศกร่วมกันก็ เรียนเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับในรายการค่ำคืนวันนี้หรือที่จะออกอากาศตอนเช้านิยมก็ขออนุญาตที่จะนำลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนะเจ้าค่ะรวมทั้งทีมงานที่จะร่วมกันซัพพอร์ตรายการทั้งน้องโตน้องมนแล้วก็ทางลูกศิษย์ที่อยู่ทางฝั่งนู้นนะเจ้าค่ะคุณชื่ออะไรนะลูก สุเมธ คุณสุเมธนะเจ้าค่ะขอประทานโทษคุณสุเมธด้วยที่จะลาพระอาจารย์ไปพร้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็พบกันใหม่ในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาเป็นการไลฟ์ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะที่เมตตามาสักษากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ